energii elektrycznej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 grudnia, punktualnie 19. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Kolejny dzień, zmarło ponad 700 osób z COVID-19, jest ponad 14 tysięcy nowych zakażeń. Włochy, San Marino i Malta na niemieckiej liście krajów wysokiego ryzyka epidemicznego. Jest szansa na zerowy VAT na książki, mówi minister kultury. Drugi dzień z rzędu na COVID-19 zmarło ponad 700 osób. Przed południem resort zdrowia poinformował o 709 zgonach. Potwierdzono ponad 14 tysięcy zakażeń koronawirusem. To o ponad 15% mniej niż w poprzedni czwartek. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że wśród tych, którzy przegrali walkę z COVID-19, 3/4 to osoby niezaszczepione. Tych zgonów można byłoby uniknąć. Te osoby mogłyby żyć, jeżeli by się zaszczepiły. Jeżeli spojrzymy na pozostałe osoby, to są osoby zaszczepione, ale najczęściej z wielochorobowością w starszym wieku, gdzie praktycznie każda infekcja, która ich może dotknąć, może spowodować skutek śmiertelny. W związku z wariantem Omikron, którego kilkadziesiąt przypadków potwierdzono w Polsce, o zaostrzenie restrykcji epidemicznych pytany był minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreślił, że decyzje zależą od sytuacji epidemicznej. Jeżeli będziemy obserwowali w najbliższym czasie kontynuację tego spadkowego trendu i będziemy widzieli, że na poziomie szpitalnictwa też jest odzwierciedlenie tych spadków, że mamy wyraźny spadek obciążenia infrastruktury szpitalnej pacjentami, to wtedy oczywiście takich drastycznych decyzji żadnych nie będziemy podejmowali. Natomiast jeżeli sytuacja będzie się odchylała od tego scenariusza, Omikron zacznie się przebijać wcześniej, to jest przestrzeń do takich decyzji. Liczba osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 przekroczyła w Polsce 21 milionów. Nową listę krajów wysokiego ryzyka pandemicznego opublikował tymczasem niemiecki Instytut Roberta Kocha. Zmiany zaczną obowiązywać na początku stycznia. Z Berlina Wojciech Osiński. Na zaktualizowanej liście berlińskiego instytutu znalazły się Włochy, San Marino, Kanada i Malta. Od 1 stycznia każda osoba wjeżdżająca z tych krajów do Niemiec będzie musiała się poddać 10-dniowej kwarantannie, którą może skrócić do 5 dni po uzyskaniu ujemnego wyniku testu na koronawirusa. Spod regulacji wyłączone są osoby z certyfikatem szczepień lub zaświadczeniem o przebyciu choroby. Za obszary wysokiego ryzyka uznawane są kraje z wysokim wskaźnikiem zachorowalności, ale też regiony, z których napływają niedokładne informacje o sytuacji epidemicznej. Lista aktualizowana jest co kilka tygodni i ma ułatwić podróżującym ewentualne anulowanie zarezerwowanych już wyjazdów. W Niemczech strefy ryzyka pandemicznego są też klasyfikowane w kategorii obszary wariantów wirusów. 4 stycznia z tej listy znikną m.in. Wielka Brytania i niektóre państwa afrykańskie, które przed kilkoma tygodniami były szczególnie dotknięte wariantem Omikron koronawirusa. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Istnieje szansa na obniżenie w Polsce VAT-u na książki do 0%, mówi wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Dodaje, że o to rozwiązanie resort już wnioskował, jednak Komisja Europejska po roku odrzuciła polski wniosek. Jak mówił w radiu Łódź wicepremier Piotr Gliński, w połowie przyszłego roku możliwe są zmiany, które pozwolą na obniżenie podatku. Jest miłościwie panująca dyrektywa VAT-owska, która jest jakby zamrożona i tam nic nie można zmieniać. Chociaż niektóre kraje mają inne rozwiązanie niż inne, ale nie chciano ruszać tej kwestii ze względów politycznych. W tej chwili, jak rozumiem, jest zmiana podejścia i jest szansa na to, żeby od połowy roku była wprowadzona dyrektywa, która umożliwi zerowy VAT na książki. To jest bardzo ważna informacja. W Polsce VAT na książki wynosi 5%. Mijający rok podsumowuje prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Najważniejsze wydarzenia to m.in. Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Tokio, czy wpisanie kolekcji oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku na listę UNESCO Pamięć Świata. Są na nich przemówienia prezydenta walczącej stolicy Stefana Starzyńskiego i ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Niedługo Polskie Radio wydaje na płytach, zapowiada prezes Agnieszka Kamińska. Te wszystkie nagrania, które udało nam się odzyskać i ocalić, zostaną wkrótce wydane na specjalnej płycie. Po raz pierwszy niektóre nagrania będzie można w ogóle usłyszeć. Część z tych nagrań dopiero jest odzyskiwana, bo te płyty są w tak złym stanie ze względu na tę historię bardzo dramatyczną, że jeszcze nie wszystkie dźwięki odczytaliśmy. W związku z tym, jak odczytamy, a wiemy, że to jest możliwe, bo Instytut Specjalistyczny się tym zajmuje, to będzie to naprawdę wielkie wielkie wydarzenie. Prezes Agnieszka Kamińska podkreśliła też, że Polskie Radio jako współorganizator i patron medialny 28. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego był jednym z głównych nadawców informacji dotyczących zmagań młodych pianistów z całego świata. Inne ważne wydarzenia to wydawnictwa na 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego oraz beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, akcje Choinki Jedynki czy Polskie Radio Murem za polskim mundurem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na wiadomości sportowe. Robert Grzędowski. W gdańskiej Ergo Arenie trwa mecz polskich szczypiornistów z Holendrami. To ostatnie spotkanie w turnieju czterech narodów przygotowującym naszą reprezentację do styczniowych Mistrzostw Europy. Po 25 minutach gry jest 14-12 dla biało-czerwonych. Do 13. Szybko się to zmienia. W Warszawie na PGE Narodowym już trwają pojedynki w ostatniej rundzie Mistrzostw Świata w szachach błyskawicznych. To runda 21. Po 20 prowadzi Amerykanin Levon Aronian, a najlepszy z Polaków Jan Krzysztof Duda jest na 4. miejscu. Dobra końcówka turnieju pozwoliła mu podskoczyć w tabeli. W ostatniej rundzie Janek mierzy się z Rosjaninem Władysławem Artiemiewem. Duda gra białymi. Jest szansa na medal. Teraz skoki, ale w wykonaniu pań. Nicole Kondel awansowała do piątkowego konkursu turnieju sylwestrowego w słoweńskim Lubnie. Polka zajęła 29. miejsce w dzisiejszych kwalifikacjach i w pierwszej serii sylwestrowego konkursu zmierzy się w parze KO z Norweżką Anną Odin-Stroem. Tak, system KO wprowadzono tu na wzór turnieju czterech skoczni. Panie mają turniej sylwestrowy, czyli konkurs jutrzejszy i sobotni. Do wygrania nie złoty orzeł, a złota sowa w tym przypadku. Hulać będą skoczkinie w Lubnie. Konkurs jutro o 16:30. A do pierwszych dni stycznia będziemy musieli podobno poczekać na nowego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski, choć może to być nowy, stary selekcjoner. Faworytem dziennikarzy i ekspertów jest Adam Nawałka. Jego kandydaturę ocenia były reprezentant kraju Piotr Czachowski. Na pewno jest to człowiek na takie miejsce, które już wcześniej zajmował. No, cudownie grała jego drużyna. 2016 rok, zawsze mile będzie wspominany, ćwierćfinał Mistrzostw Europy. O mały włos otarliśmy się o półfinał. Wiadomo, jak to wszystko wyglądało. Decyzja będzie należała do włodarzy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Co oni zadecydują, w jaki sposób? Myślę, że niech to będzie dobra decyzja, spokojnie, trafnie wybrana. Dobrych wyborów życzymy na ten nowy rok. I jeszcze zgodnie z obietnicą DART, Mistrzostwa Świata w londyńskim Aleksandra Palace, dziś mecze czwartej rundy. Najciekawiej w sesji popołudniowej było w meczu Luka Humphreysa z Chrisem Dobeyem. Ten angielski pojedynek wygrał po szalonej ostatniej partii Luke Humphreys. Na koniec wylądował na kolanach. Oczywiście z radości. Emocje wielkie, ale nie może być inaczej. W puli nagród Mistrzostw Świata jest 2,5 miliona funtów. Takie pieniądze, a zwycięzca ile dostaje? Milion funtów. Pięknie. Zobacz tu, jaki ładny wynik w ręcznej. 17-14 dla Polski w Gdańsku. Pochmurno i deszczowo to nocą. Na krańcach wschodnich możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy na drogach. Nocą na termometrach od zera na krańcach wschodnich plus 4 w centrum do plus 8 na zachodzie. Rano też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. No i jutro ciąg dalszy odwilży. Też pochmurno, deszczowo, wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem w porywach do 75, w górach do 90 km na godzinę. No i jutro ciepło od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 7 na Podkarpaciu, na Mazowszu i w Małopolsce 10, a najwyższa temperatura do nawet 12 stopni na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Za chwilę w tonacji Trójki rockowo. Marek Wiernik, aby kończymy przedostatnią w tym roku popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Zofia Kruszewska, Paweł Turski, Jacek Kisielewski, Piotr Łodaj. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. Śpiewajmy w domu i na Orszaku Trzech Króli 6 stycznia. Pielęgnujmy rodzinne więzy. Bo rodzina to dobra nowina. Fundacja Orszak Trzech Króli na orszak.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Express Krups Evidence. Dwie mleczne kawy jednocześnie. Teraz taniej o 300 zł. Czarna dwumetrowa lodówka LG. Teraz za jedyne 1990. Taniej aż o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Im wkoło ciemniej i chłodniej, tym bardziej potrzebne jasne światło, które wskazuje drogę. Dla nas takim światłem jest gwiazda betlejemska. Zapraszamy na koncert kolęd do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. 6 stycznia o godzinie 13. Transmisja w Polskim Radiu Dzieciom i w mediach społecznościowych. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Kaja i Janusz Prusinoscy z kompanią, dziećmi i specjalnymi gośćmi. Nowa łazienka? Zrobimy ją dla Ciebie pod klucz. Zaprojektujemy, doradzimy w wyborze produktów. Nie musisz się też martwić o fachowców, my ich zapewniamy. Oferta, projekt, montaż, wszystko w jednym miejscu. Oddaj nam klucze do swojej łazienki, a my oddamy Ci nową. Leroy Merlin, zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Donacji trójki. Tak, witam Państwa. Co słychać? Ja nazywam się Marek Wiernik. Wraz ze mną Ela Rożycka, Marek Pawlukiewicz. Do godziny 20:00 różne ładne melodie przed nami. Święta, święta i jeszcze dużo świąt przed nami. I zapewne trochę śniegu. No to poproszę Państwa o wysłuchanie teraz tego hasła. Let it snow, let it snow. I bardzo rock'n'rollowa grupa Twisted Sister. The fire is on the line. Brawo to jeden z tych ponadczasowych, nieśmiertelnych, świątecznych przebojów o śniegu. Proszę Państwa, Twisted Sister w tonacji trójki to jest zespół, no właśnie, część z Państwa mogła zapomnieć o tej grupie, bo już chyba 5 lat jakich nie ma na rynku. Natomiast w świetnej formie jest wokalista tej grupy, Dee Snider, nagrał w tym roku płytę solową, no to sobie kiedyś pogramy, bo tam naprawdę dużo się dzieje mocnego i energetycznego. Mamy czas świąteczno-karnawałowy, to teraz zajrzymy sobie do tego albumu Santany Carlosa. Płyta z października, więc w dalszym ciągu bardzo świeża. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś wątpliwości, to ja tylko wspomnę o gościach, bo tam pojawiają się nazwiska niezwykłe. Corey Glover z Living Color na przykład, albo Kirk Hammett jest z Metallica, trochę z innego świata dźwięków. Chick Corea, Steve Winwood, wow. Rob Thomas, no to ten pan, co Smooth wykonywał z Carlosem, wokalista Matchbox 20. Świetna płyta, różne nastroje, wspomniałem o karnawale, to Rumbalero będzie teraz. Carlos Santana, proszę. Rumbalero. Tylko nie stary. Stary, dobry Carlos Santana nam się zaprezentował z tej swojej najnowszej płyty. Proszę Państwa, no to teraz coś naszego, bardzo ważnego, ciekawego. Projekt nazywa się 40 na 70 i już teraz Państwu wyjaśnię, o co chodzi. Projekt wymyślony na 40-lecie stanu wojennego, to już wiemy, i teraz ta 70. rocznica urodzin Przemysława Gintrowskiego. Świetny kolega, wspaniały artysta. Często rozmawialiśmy o muzyce rockowej, bo to fan i fan nawet metalowego grania. Stąd fragment projektu, który teraz Państwu zaprezentuję, no i wszyscy muzycy z muzyką rockową mocno związani. Łukasz Drapała na wokalu, na co dzień wokalista zespołu Chemia, ale jednocześnie prowadzący drużynę o nazwie Chevy. I teraz będzie właśnie Łukasz z grupą Chevy. Utwór, piosenka nosi tytuł A my nie chcemy uciekać stąd. I to od razu też ważna informacja. Autorem tekstu jest też Jacek Kaczmarski, a więc wspaniała spółka autorska, Gintrowski i Kaczmarski. No i utwór, jeszcze raz przypomnę tytuł, bo naprawdę świetne wykonanie, świetna wersja. A my nie chcemy uciekać stąd. Przerażenie. Ci przewiązani dymem materacu przepowiadają życia swego słowa. Nam pod nogami żarzą się posadzki. Deszcz iskier czerwonych osiada na głowach. Dym coraz gęstszy, ktoś się wdziera, a my wciśnięci w najdalszej sali kąt. Tędy wrzeszczy, niech was jasna cholera, a my nie chcemy uciekać stąd. A my nie chcemy uciekać stąd. Krzyczymy w sale wściekłości i pokoju. No, świetnie Łukasz zaśpiewał. Łukasz Drapała i jego zespół Ciebie, a my nie chcemy uciekać stąd. Przemysława Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego. Song, fragment projektu 40 na 70. Na antenie Trójki pojawi się teraz Patti Smith, wspaniała poetka rocka, jedna z najwybitniejszych, a jednocześnie zaliczana do prekursorek punk rocka. No, wiemy, wielka postać i teraz będzie jeden z coverów, nie ostatni w tej tonacji. Everybody Wants to Rule the World. To ci słuchacze, którzy pamiętają doskonale lata 80. i to, co się działo wtedy w muzyce, no to Tears for Fears. Pamiętamy i ten utwór, i listy przebojów. Dokładnie to była połowa lat 80. To proszę posłuchać, jak tę piosenkę wykonuje Patti Smith. Well, Tu program Trzeci Polskiego Radia, dokładnie 19.30. No ładnie Patti Smith zaśpiewała, tak stonowana interpretacja, no bo to jest tonacja trójki. I tak sobie zrobiliśmy jeden kawerek i pani zaśpiewała, to teraz kolejna pani, też z Ameryki, i to też będzie kawer, utwór doskonale znany fanom zespołu The Cure przede wszystkim. Frankie Rose, tak nazywa się ta artystka, nagrała kiedyś całą płytę z utworami zespołu The Cure. No to teraz mały fragment tego, co z Cure'ów uczyniła. To będzie Play for Today, Frankie Rose. Frankie Rose i doskonale nam znany utwór Cure'ów. Proszę Państwa, no to tak jak mówiłem, święta, karnawał, śpiewanie kolęd, pastorałek, to teraz kolęda będzie, do tego bezdomna kolęda, taki tytuł nosi utwór. Wymyślił ten Song niejaki Ornette, obywatel basista. Przez wiele lat grał na basie w oddziale zamkniętym, no ale w pewnym momencie zdecydował się na karierę solową, no i całkiem sobie nieźle radzi. Tak jak powiedziałem, na święta stworzył utwór, bo tak, jest płyta, przypomnę, Możesz Wszystko, solowy album od kilku miesięcy, no a specjalnie na święta napisał bezdomną kolędę. Proszę bardzo, Ornette. Przyszła do mnie dziś kolęda, wyziębnięta, by zabrzmieć choć przez moment. Przyszła do mnie przemarznięta ta kolęda, co święta ze słyszenia zna. Nie znalazła nigdzie cienia domu, by się schronić przed tym, czym ją raczy świat. Nie znalazła nigdzie zrozumienia, bo na ziemi dziś słowo nic nie znaczy. Przy świątecznym stole, gdzie miejsca zawsze dość. Przy świątecznym stole chcę do kolacji siąść. Przy świątecznym stole niech brzmi przez cały rok. Niech przy moim stole ma głos. Dziś znalazła tą kolęda nieprzeciętna. Dziś nie jest już bezdomna. Mieszka u mnie nie od święta ta kolęda i święta w dni powszednie ma. Odnalazła wreszcie ciepło domu, by się schronić przed tym, czym ją raczy świat. I znalazła w końcu zrozumienie, choć na ziemi dziś słowo nic nie znaczy. Przy poprzednim stole mam miejsca zawsze dość. Przy poprzednim stole chcę co dzień ze mną siąść. Przy poprzednim stole niech brzmi przez cały rok. Niech przy moim stole ma głos. Dość. Przy poprzednim stole chcę co dzień ze mną siąść. Przy poprzednim stole niech brzmi przez cały rok. Niech przy moim stole ma głos. Przy poprzednim stole mam miejsca zawsze dość. Przy poprzednim stole chcę co dzień ze mną siąść. Przy poprzednim stole niech brzmi przez cały rok. Niech przy moim stole ma głos. Tak, w tonacji trójki Grzegorz, czyli Ornette ze swoją bezdomną kolędą. Proszę Państwa, tak sobie tu wertuję kalendarz. No i proszę bardzo, mamy, no myślę, że dla wielu bardziej dojrzałych, dorosłych słuchaczy to ważna rocznica. 87. rocznica urodzin Dela Shannona. Del Shannon. A ja kiedyś pamiętam, jako mały tam jeszcze nastolatek biegałem po pocztówki dźwiękowe. Po Dela Shannona też się biegało Runaway, Keep Searching, Stranger in Town, czy ten Flirt małomiasteczkowy, to te największe hity Dela Shannona. Urodził się 30 grudnia 1934 roku. No niestety okoliczności odejścia bardzo dramatyczne. Chorował ciężko na depresję Del Shannon. Zastrzelił się we własnym domu w Kalifornii z takiej strzelby kaliber 22. No, smutny koniec kariery, ale te wszystkie wielkie hity cały czas grane są na antenach radiowych. Bardzo proszę, Little Town Flirt, Del Shannon. Trójki, prawdziwa rewia przebojów. 87 lat temu urodził się Del Shannon. No właśnie, a propos przebojów, Should I Stay or Should I Go? Wielki przebój zespołu The Clash. Będzie ciekawa, świetna wersja. Los Fabulosos Cadillacs, argentyńska grupa, która już nie istnieje, no 3 lata temu zakończyła działalność po 15 albumach. Czyli tak, mieliśmy Santanę, no to Meksyk, teraz Argentyna, omijamy Brazylię, omijamy Rio de Janeiro, przynajmniej na chwilę, wiadomo z jakiego powodu, no bo jesteśmy obrażeni. Los Fabulosos Cadillacs. El final. i ten tytuł, tak, a propos tego, co mówiłem wcześniej o tej Brazylii, Rio de Janeiro. Should I stay or should I go? No i poszedł. No dobrze, to teraz w tonacji trójki nasza dziewczyna świetnie śpiewa. Być może kojarzą państwo Małgosię, Małgorzata, tak ma na imię, z takiego duetu Masz Misz. To kilka dobrych lat temu. Solowe projekty. No i teraz zaprezentuję państwu bardzo ładny utwór, myślę, że świetnie mieszczący się teraz w tym okresie świątecznym. Miłość. I o miłości zaśpiewa dla państwa Karmel. Świat w moich rękach wytracił pęd. Goździk i miód i w nocnej ciszy już brze. Śnieg idą święta, blask białych świec oświetla nam drogę do siebie. Wiem, że też myślisz i wiem, że też wiesz. Miłość zagląda do naszych serc. Tu wolno marzyć, tu kochać nam wolno nareszcie. Zdarzyć się wszystko i nic jednocześnie. Tu wolno marzyć, tu kochać nam wolno nareszcie. Tu może zdarzyć się wszystko i nic jednocześnie. Księżyc samotnie zdobi tę noc, bo wszystkie gwiazdy zamówił ktoś. Wysyłam w przestrzeń pytań ze sto i pierwszy list piszę do ciebie. Wiem, że też myślisz i wiem, że też wiesz. To miłość zagląda do naszych serc. Tu wolno marzyć, tu kochać nam wolno nareszcie. Wszystko i nic jednocześnie. Tu wolno marzyć, tu kochać nam wolno nareszcie. Tu może zdarzyć się wszystko i nic jednocześnie. Święty przyniesie, co tylko chcesz, może natchnienie w prezencie. Zrobimy miejsce na szczęście, na szczęście. Zrobimy miejsce, miejsce dla siebie nareszcie. Tu wolno marzyć, tu kochać nam wolno nareszcie. Tu może zdarzyć się wszystko i nic jednocześnie. Tu wolno marzyć, tu kochać nam wolno nareszcie. Tu może zdarzyć się wszystko i nic jednocześnie. Tu wolno marzyć, tu kochać nas wolno nareszcie. Tu tonacji trójki o miłości Karmel. No a teraz będzie Bob Dylan. To nie będę już opowiadał państwu o Dylanie, wszystko wiemy. Moja ulubiona płyta świąteczna Christmas in the Heart. Oj, co to się dzieje na tym krążku? Proszę zresztą posłuchać. Mała próbka. Christmas Island, Bob Dylan. How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to spend the holiday away across the sea? never spent Christmas on Christmas Island. You'll never stray for every day of Christmas dreams come true. Z Hawajów. Bob Dylan jak pięknie nam potrafił zaśpiewać Christmas Island. Coś kolędy mnie ciągnie do kolęd. Będzie teraz, była bezdomna kolęda, teraz będzie kolęda dla brata z takiego projektu po Betlejem w Polsce. I tu świetni wykonawcy, i Marek Piekarczek, i Maciek Balcar, i Bartas. Proszę bardzo, kolęda dla brata. Bracie mój, ktoś tu znowu dzieli nas. Niósł na pasku pełen wrzasku, po dwóch stronach każe stać. Bracie mój, popatrz na mnie poprzez stół. Telewizor zgaś, to jest moja twarz. Zdejmij maskę, tak jak ja. Bo teraz jest czas, żeby pogadać. W dłoni drży biały opłatek, kruchy jak Bóg, co przyszedł na świat. Teraz jest czas, by się pojednać, żeby powstrzymać rozdarty kraj, żeby w tym naszym polskim Betlejem ogrzał swe dłoń. Każdy ciągnie w swoją stronę. To, co nam przynosi dzień. Brać się mu. Nie zostawiaj teraz mnie. Choć inaczej ślisz, ja nie zamknę drzwi. Zawsze możesz do mnie wejść. Teraz jest czas, żeby dla brata w tonacji trójki. Ja już Państwu dziękuję. Marek Wiernik, Ela Życka, Marek Pawlukiewicz i no i mocny facet Lemmy z zespołem Motorhead. Prosimy. We are the ones you ever with, once you hate. to promocja. 357 przebojów Trójki. Przez prawie 60 lat istnienia Trójki nasi słuchacze udowodnili, że są ludźmi o wyrobionym smaku i wszechstronnym guście. Pokochali tysiące piosenek, wielu z nich nadając status kultowych. My w nowym roku od razu podejmiemy się niemożliwego postanowienia. Spróbujemy wybrać te najlepsze utwory. 357 przebojów Trójki. 1 stycznia od 10 rano do północy. Polecam serdecznie. Pan od muzyki, Łukasz Ciechański. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Proszę mi powiedzieć, co można mieć za 3 miliony? Dom. Duży dom. Taki, który pomieści dużo bliskości i miłości. Za 3 miliony? Podróże. Ja popłynę na bezludną wyspę. Podróże do krainy wyobraźni. Ciekawość.